और यूसुफ ने अपने नौकरों से कह दिया कि वो इन भाइयों का माल जिसके बदले उन्होंने हल्ला खरीदा है इन्हीं के कजावों में रख दें, ताकि जब ये अपने घर वालों के पास वापस पहुंचें तो अपने माल को पहचान लें। शायद इस एहसान की वजह से वो दोबारा आएं।